Я адарваўся ад паперы, не скалануў галавою, жадаючы пазбыцца дзікіх вобразаў. Берман чакальна глядзеў на мяне. Ну, што, пан, прашу прабачэння, думае пра гэта? Якая жахлівая, прыгожая і фантастычная легенда, усклікнуў я. Ха, так і просіцца пад пэндзаль вялікага мастака. І што толькі можна прыдумаць? О, як бы гэта, прабачце, была толькі легенда. Вы ведаеце, я вальнадумны чалавек, я атэіст, як кожны чалавек, які жыве душой у нашым высокаадукаваным веку. Але ў дзікае паляванне караля Стаха я веру. Ды і дзіўна было б не верыць. Ад яго загінулі нашчадкі Рамана, і амаль вымер род Яноўскіх. «Паслухайце», – сказаў я, – «я ўжо гаварыў гэта аднаму чалавеку, але скажу і вам. Я магу захапляцца старымі легендамі, але што мяне прымусіць верыць ім? Нашчадкі Рамана загінулі ад палявання 200 год таму. У тыя часы магілёўскі летапіс сур'ёзна сцвярджаў, што перад вайною на магілёўскіх мурах, куды і чалавек не можа ўзлезці, з'яўляліся крывавыя адбіткі далоню. Так, я памятаю гэта, адказаў кнігалюб. Можна было б прывесці і далейшыя прыкметы, але яны трошкі фрывольныя. Нашы продкі былі такія грубыя людзі. Ну, вось бачыце, сказаў я. А вы верыце ў паляванне. Лялечны чалавечак, як мне здалося, вагаўся. Ну, а што б вы сказалі, шаноўны, калі б я заявіў, што бачыў яго? Байкі, адсек я. І не сорамна вам пужаць такімі словамі, такімі паведамленнямі жанчын? Гэта не байкі, паружавеў Берман. Гэта сур'ёзна. Не ўсім быць героямі. І я шчыра кажу, баюся. Я нават не ем зараз з гаспадыняю за адным сталом, бо на такіх таксама ўпадзе гнеў караля Стаха. Ды памятаеце, у рукапісах, і як вы бачылі дзікае паляванне? Так, як і тут, у кнізе. Я быў у Дубатоўка, суседа Яноўскіх, між іншым нашчадка таго Дубатоўка, і вяртаўся ад яго. Я ішоў верасовай пусткаю, якраз ля вялізнай купы каменню. І ноч была светлаватая. Я не пачуў, як яны з'явіліся. Яны імчалі паўз мяне якраз па дрыгве. Это было жудасна. Нешта каламутнае плесканулася ў яго вачах, і мне падумалася, што ў гэтым доме, ды напэўна і па ўсёй раўніне, дрэннае робіцца з мазгамі людзей. Ці ёсць тут хоць адзін нармальны? Ці, можа, все вар'яты, падумаў я. Галоўнае, яны імчалі амаль безгучна. Коні, ведаеце, такой старажытнай пароды, якую зараз з агнём не знойдзеш, сапраўдныя палескія дрыганты з падрэзанымі жыламі ля хвастоў. Грывы веюць на ветры, плашчы, велейсы. Велейсы апраналіся толькі на панцыр. Непачціва перабіў я. А які панцыр можа быць на паляванні? Я ведаю, проста і вельмі шчыра адказаў лялечны чалавек, паставіўшы на мяне вялікія рахманы, як у аленя вочы. Паверце, каб я хлусіў, я б мог прыдумаць нешта больш спрытнае. Тады прабачце, зніякавеў я. Велейсы развіваюцца за спінамі людзей. Діды стырчаць у паветры. І мчаць яны, як навала. яшчэ раз прабачце, шаноўны пане, а скажыце, можа, на вячэры ў суседа частавалі мёдам? Я не п'ю, з годнасцю падціснуў губы Берман Гацэвіч. Я кажу вам, яны не пакідалі нават слядоў. І туман хаваў ногі коней, і твар караля. Ён быў зусім спакойны, безжыццёва змрочны, сухі і зусім-зусім шэры, як туман. Самае галоўнае, яны прыязджалі да палаца Яноўскіх у тую ноч. Мне расказалі, калі прыйшоў, што апоўначы загрымела кальцо на дзвярах і голас крыкнуў: «Раман у 20-м калене! Выходь!» Чаму Раман? Таму што Надзея – апошні нашчадак Рамана, якраз 20-е яго калена. «Не веру», – зноў сказаў я, змагаючыся да канца, бо твар у Бермана быў сапраўды белы. «Давайте радасловец Яноўскіх». Берман з гатоўнасцю выцягнуў нейкую кнігу і разгарнуў пергаментную кладку з дрэвам годнасці. І сапраўды 19 пакаленняў ішло з Рамана, Рамана старога. Ніжэй 19-га калена, зноў Рамана, быў надпіс, зроблены дробным почыркам: 26 кастрычніка 1870 года нарадзілася дачка мая Надзея, апошняя 20-е наша калена, адзінае маё дзіця. Жорсткі лёс, здымі з нас свой праклён. Няхай загінуць толькі 19 пакаленняў. Злітуйся з гэтага маленькага камячка. Вазьмі мяне, калі гэта патрэбна, але няхай выжыве яна. Яна ж апошняя з роду Яноўскіх. Упаваю на цябе». «Гэта бацька яе пісаў?» — спытаў я расчулены і падумаў, што мне было ў год нараджэння гэтай дзяўчынкі 8 год. «Так, ён, бачыце, ён прачуваў. Яго лёс – доказ праўдзівасці легенды пра караля Астаха. Ён ведаў яе. Яны ўсе ведалі, бо праклён вісеў над нашчадкамі гэтых нешчасліўцаў, як сякера. Той з вар'яцьея, таго заб'юць за грошы браты, той загіне ў час палявання. Ён ведаў і рыхтаваўся. Забяспечыў дзяўчыне хоць мізэрны, але даход, знайшоў загадзя апекуноў, склаў запавет. Дарэчы, я баюся гэтай восені. Многія з Яноўскіх не дажывалі да паўналецця, а праз 2 дні будзе яе дзень нараджэння, і ўжо двойчы з'яўлялася дзікае паляванне пад мурамі палаца. Раман ніколі не выходзіў уначы з палаца. Але 2 гады таму Надзею Рамановну ўзяла ў госці яе сваячка па маці, жонка шляхціца Кульшы. Дзяўчынка затрымалася ў яе дапазна. Раман быў такі чалавек, што вельмі нерваваўся, калі яе не было дома. А дом Кульшаў быў ля самай волатавай прорвы. Ён сеў на каня і паехаў. Дзяўчынка вярнулася дадому з Рыгорам, вартаўніком Кульшы. «А пана няма?» Паехалі шукаць. Была восень, час, калі паляванне караля Астаха з'яўляецца асабліва часта. Мы ехалі па слядах панскага каня, я і Рыгор. Я баяўся, а Рыгор — ані кроплі. Сляды вялі па дарозе, пасля збочылі і пачалі віляць па лузе, і збоку Рыгор адшукаў 2 сляды. Ён быў добры паляўнічы, гэты Рыгор. Які жах, пане! Сляды былі ад 2 дзясяткаў коней, і падковы старыя з трызубцам, падобны на габлі. Такіх даўно не куюць у нас. І часам гэтыя сляды знікалі і з'яўляліся праз 20, праз 30 крокаў, быццам коні ляцелі ў паветры. Пасля мы адшукалі клак ад панскай стрэльбы, я пазнаў бы яго сотні. Рыгор прыпомніў, што калі ён вёз дзяўчо да хаты, нехта страляў ля прорвы. Мы пагналі коней хутчэй, бо мінула 5 гадзін, ноч ужо цямнела перад світаннем. Хутка мы пачулі, недзе гігатаў конь. Мы выехалі на вялікую галавіну, якая зарасла верасам. Тут Рыгор адзначыў, што коні дзікага палявання развярнуліся ў лаву і пайшлі намётам, а конь гаспадара некалькі разоў спатыкнуўся, відаць, стомлены. Голас Бермана раптам адзічэў і перасекся. І ў канцы галявіны, якраз там, дзе пачыналася прорва, мы пабачылі яшчэ жывога каня, які ляжаў са зламанай нагою і крычаў так жахліва, як чалавек. Рыгор сказаў, што пан павінен быць недзе тут. Мы знайшлі яго сляды, якія ішлі ад дрыгвы. Я рушыў па іх, але яны дайшлі да каня, амаль да каня, і зніклі. Тут на вільготнай глебе былі ўмяціны, быццам чалавек упаў, і далей нічога. Галоўнае тое, што слядоў побач не было. Паляванне збочыла сажнях у 10 ад таго месца. Альбо Раман узнёсся на неба, альбо коні караля Стаха дамчалі яго ў паветры і захапілі з сабою. Мы пачакалі з паўгадзіны, калі пачаўся сапраўдны змрок. Рыгор хлопнуў сябе па галаве і загадаў мне надраць бяросты. Я, шляхціц, падпарадкаваўся гэтаму хлопу. Ён быў тады ўладны як магнат. Калі мы запалілі бяросту, ён схіліўся над слядамі. «Ну, што скажаш, пане?» – сказаў ён з выглядам перавагі. «Я не ведаю, на што яму спатрэбілася ісці ад дрыгвы. Не ведаю, як ён туды трапіў», – адказаў я ніякавата. Тады гэты хам разрагатаўся. «Ён і не думаў ісці ад дрыгвы. Ён вас, пане, ішоў у дрыгву». І ногі ў яго зусім не былі выкручаны задам наперад, як ты, магчыма, думаеш. Ён адступаў. Адступаў да дрыгвы ад чагосьці жахлівага. Бачыш, вось тут ён пляснуўся аб зямлю. Конь зламаў нагу, і ён пераляцеў цераз галаву. Ён, калі хочаш ведаць, падкруціў нагу. Бачыш, крок правай нагі большы і глыбокі, значыць, ён падкруціў левую нагу. Ён адступаў да дрыгвы задам. Хадзем туды, там мы пабачым, напэўна, і канец. І сапраўды, мы пабачылі і канец. Там, дзе быў рэзкі абрыў дрыгву, Рыгор пасвяціў бяросту і сказаў: «Бач, тут ён асклізнуўся». Я трымаў яго за пас, а ён палез з гэтага абрыўчыку і паклікаў мяне: «Глядзі!» І тут я пабачыў галаву Рамана, якая тырчала з рудой маслянай паверхні прорвы і скручаную руку, якой той паспеў ухапіцца за карнявішча ад нейкага спарахнелага дрэва. Мы выцягнулі яго з вялікімі цяжкасцямі, выцягнулі мёртвага. У гэтых прорвах часта б'юць падводныя крыніцы, і ён проста замёрз. Да яшчэ да таго ж і сэрца не вытрымала, як казаў пасля лекар. Божа, на твары ягоным быў такі жах, які нельга перажыць і застацца жывым. Пасля дзяўчына ледзь не звар'яцела, калі пабачыла. На руцэ нейкі ўкус, каўнер пад раны. А тады мы прытарочылі труп да сядла і паехалі. І вось не паспелі мы ад'ехаць і 30 крокаў, як пабачылі. Праз прасеку плылі смутныя конныя цені. А потым дзіўна было тое, што зусім не грукацелі капыты. Яшчэ заспяваў рог недзе зусім у другім баку,